والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ثم خرج من الباب إلى الصفا بعد يمتم صلى الله عليه وسلم كتوف الكعبة نكسالي ركامبيلي نكرودي تين الكعبة كشيك حجر الأسود kisha akatoka katika mlango kuelekea Jabali Safa. Almuradu bilbab babun qadimun yusamma baba Safa, huu ni mlango wa zamani uliokuwa ukiitwa babu Safa. Zamani ilikuwa Safa na Marwa ziko nje ya Masjidil Haram, kwa ndo akasema kisha akatoka katika mlango huo unaoitwa babu Safa. فلما قرب منه الفقربية نصفا عرق عليه الباند جوية جبله له قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أكسوم آيهيو يا سورة البقرة وبدأ بالصفا لأن الله بدأ به أكانزي سعي هبو صفا وسبو الله أميانزا صفا أكسوم إن الصفا والمروة. ولا تقرأ الآية السابقة إلا في هذا الموضع مرة واحدة، أي صوم آية هي اسبقوا مهالي فموجة تو مارا موجة أمبابني هابو صفا. وليس في كل شوط سكلا مزنقوك أنا صوم آية هي. والصفا هو الحجر الضخم الصلد الأملس وهو أصل جبل أبي قبيس. صفا نجيو كبوة gumu lenye kuteleza ambalo ndio asli ya Jabal Abi Qubais. Wal marwa hiya al hijaratu al baydhu ar riqaqu al barraqatu fi al shams wa hiya allati tuqabilu al safa min al shimal, sema min al shimal. Marwa ni jiwe jeupe laini lenye kuwaka katika jua, na alo hili ndio linalokabili Safa kwa upande wa kaskazini. Marwa ndio mukabala wa Safa, kwa hiyo sa'i ni baina Safa wal Marwa. Wa sha'airullah qawluhu ta'ala min sha'airillah, ash-sha'airu hiya a'lamul islam, ni zile alama za Uislam. Wal muradu biha a'lamul hajji, alama za hajji. قوله فرق عليه أي صعد عليه ثم يقبض جوه جبله ويبدأ الصعود عليه من منتهى مشي العربات. نانانزا كوباندا ميشو ومندو عربات يعني vile wenye kwenda kwa miguu wale na wale wanaopanda vile vigari ndio wanapanda pale ikiwezekana. Ikiwezekana wanapanda katika lile jabali, isipowezekana zahma wanakuwa tu juu pale karibu na lile jabali Safa, halafu wanaanza sa'i yao. Hatta ra'a albayta, anapanda pale mpaka anaiona alka'aba. Ay lamma raqa ala Safa ra'a alka'aba, alipopanda juu ya jabali Safa akaiona alka'aba. Wa hadha yadullu ala annahu istaqbalaha, hii inafahamisha kwamba alielekea al-Kaaba baada ya kupanda pale. Kabla ya kuanza sa'i aliangalia al-Kaaba. Sasa hivi kumejengwa jengwa, si rahisi kuiona al-Kaaba. Walidhalika qala fastaqbala al-qibla, akaelekea qibla. Wa hadhihi sunnatun yusannu lilmuslimi fi'luha, hii ni sunna, ni sunna kwa muislamu kuifanya hiyo, kuelekea al-Kaaba kabla ya kuanza sa'i. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fa'alaha, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya sunna hii. Wa lianna min adabi ad-du'ai istiqbal al-qibla, ni kwa sababu katika adabu za dua ni kuelekea qibla. Qawluhu fawahhada Allah wa kabbarahu ay qala la ilaha illa Allah wallahu akbar wa yarfa'u yadayhi, atainua mikono yake. Wayukarriruha thalatha, atakarriri hiyo mara tatu, hiyo tauhid na takbir. Qawluhu wa qala la ilaha illa Allah ila akhirih, hadha alqawlu wa huwa mustaqbilu alqibla, anasema maneno haya na huko ameelekea qibla. Rafi'un rafi'un yadayhi, hali ya kuinua mikono yake. Qawluhu thumma da'a ba'da dhalik, kisha kaomba baada ya hivyo. Ayad'u ba'da adh-dhikri al-awwal wa yad'u ba'da adh-dhikri ath-thani wa yad'u ba'da adh-dhikri ath-thalith, ataomba baada ya dhikri ya kwanza na ya pili na ya tatu. Wa hadha awwalu mawdhi'in min mawadhi'i ad-du'a'i fi al-hajj, hapa ni mahali pa kwanza katika mawadhi'i za dua katika haji. Wa yakunu adh-dhikru wad-du'a'u thalatha, inakuwa dhikri na dua ni mara tatu. Thumma nazala wa masha ila al-Marwa, kisha akashuka katika jabali Safa na akaendelea akaenda Marwa. Muraduhu annahu ba'da al-intihai min as-Safa tawajjaha ila al-Marwa yamshi mashyan adiyan, baada ya kumaliza Safa akaelekea Marwa, anakwenda mwendo wa kawaida. Qawluhu hatta idha sabbat qadamahu fi batni al-wadi sa'a, mpaka miguu yake ilipofika katika ndani ya lile jangwa, saa akenda mbio kidogo. Alwadi huwa majra munkhafidhun yusannu inda nuzulihi lisra'u fi sayri lirijal, jangwa hilo ambalo limeinama zamani, zamani ni mahali palipoinama chini, ni sunna ukifika pale uende haraka haraka. Hii ni kwa wanaume kwenda haraka haraka, yani kinyume cha mwendo wa kawaida ukifika pale katika jangwa hilo. Waqad dhukira anna Hajara kanat taf'alu dhalika indama kanat tatlubu almaa walghidhaa liwaladiha, imetajwa kwamba Hajar alikuwa akifanya hivyo wakati alipokuwa akitafuta maji na chakula kumtafutia mtoto wake Ismail. Wa makanuhu alyawm alamani akhdharani, mahali pa hilo jangwa hii leo ni alamu mbili za kijani, tube light zimewekwa za kijani. Ukifika hapo ndio unakwenda haraka haraka kidogo, zikimalizika zile alama mbili unatembea mwendo wa kawaida. Qawluhu hatta idha sa'idna masha, mpaka tulipopanda, baada ya kushuka katika hilo jangwa tulipopanda kidogo, masha akatembea mwendo wa kawaida. Bayyana anna sa'yahu yantahi bisuudi min alwadi, hapa anabainisha kwamba kusai kwake ile kwenda haraka haraka kunamalizika kwa kupanda lile jangwa. Wa ala hadha fa fi shauti alwahid sa'yun shadidun baina alalamain wa ma ada huma yamshi mashyan adiyan, kwa hiyo ule mzunguko wa kwanza ni kwendo mwendo wa haraka haraka, mwendo wa haraka haraka baina ya zile alama mbili, na isiyokuwa hizo anakwenda mwendo wa kawaida. Qawluhu hatta ata al-Marwa, mpaka akafika Marwa, ay wasala ilaiha, akafika hapo Jabal Marwa. Wa bil intihai ilaiha yunhi shautan kamila, akifika pale katika Marwa ndipo anamaliza huo mzunguko wa kwanza kamili. Awwalu Safa wa akhiru al-Marwa, mwanzo wake ni Safa na mwisho wake ni Marwa. Qawluhu fa'ala ala al-Marwa kama fa'ala ala Safa, akafanya juu ya Jabali Marwa kama alivyofanya katika lile Jabali Safa. Ai min al-aqwal, yale maneno yaliyosema ka tauhidi llahi wa takbirihi wa qawli ma sabaqa, zile zile alizosoma kule katika Jabali Safa anasoma pale Marwa. Wa min al-af'al, na pia vitendo kasu'udi ala al-Marwa, kupanda juu ya Marwa. Wastiqbali al-qibla, na kuelekea qibla. Wa raf'i al-yadaini, na kuinua mikono. Wa nahwiha, na mfano wa hayo. Qawluhu hatta idha kana akhiru tawafihi ala al-Marwa, mpaka ulipokuwa mwisho wa kuzunguka kwake pale Marwa. Al-bad'u bis-Safa wal-intihau bil-Marwa, kuanza ni Safa na kumalizia Marwa, ile mara saba anamalizia Marwa. Fayakunu kad waqafa ala Safa arba'a waqafat hiya awwalul awwal wath-thalith wal-khamis was-sabi, inakuwa amesimama pale Safa mara nne, visimamo vinne, mwanzo na tatu na tano na saba. Yani kutoka Safa kwenda Marwa ni mara moja, kutoka Marwa kuja Safa mara ya pili, wa hakadha. Wa yakunu kad waqafa ala al-Marwa arba'a waqafatin هي أول الثاني والرابع والسادس وآخر السابع. إنكوا مسمامة كتك جوية مروة بيا بسمامة فيني أول الثاني مانزو ومزنغوك أولي وبيلي والرابع والسادس وآخر السابع مشوى إلي مرة سابع. إنكوا نماليزيا بالي مروة. قوله فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. maneno ya mtume alivyosema hivyo law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asqil hadiya waj'altuha umra. hadha ta'assufun ala fawati tamattu'i. hii ni kusikitika mtume sallam kufutu hiyo tamattu kwa sababu yeye alichukua mnyama kutoka Madina. kwa hiyo alipochukua mnyama kutoka Madina ikawa hawezi kufanya tamattu, kwa hiyo akasikitika, ndipo akasema hivi lau ningejua katika mambo yangu mastadbartu nisiyo yajua lam asuqil hadiya nisingechukua mnyama wajaaltuha umra ningefanya hii ni umra. wa amara ashabahu an yafaluhu akawaamrisha masahaba wake pia wafanye hivyo. wa fi hadhihi al-ibara iddatu fawaid, katika msemo huu wa mtume kuna faida nyingi. kwanza anna hajja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qirana, ilikuwa haji ya mtume ni qiran, si tamattu wala si ifrad. anna al-afdal liman saqa al-hadiya al-qiran iqtida'an bis-sunnati al-fi'liyya, bora zaidi kwa mwenye kuchukua mnyama bora zaidi afanye qiran, achanganye umra na haji kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam sunna hii ya vitendo. tatu anna tamattu'a afdalul ansak, tamattu' ni bora kuliko hizi ibada nyingine, kuliko ifrad na kuliko qiran. lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tamannahu, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani hiyo tamattu'. nne shafaqatun nabiy sallallahu alaihi wasallam bil umma, huruma ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma. تانو أن الأفضل للقارن الذي لم يسق الهدي وللمفرد أن يتمتع, بورا زيدي kwa yule mwenye kufanya qiran ambaye hajachukua mnyama, na pia bora kwa mufrid mwenye kufanya ifradi ya haji an yatamattaa, wafanye tamattu, wabadilishe ibada zao iwe ni tamattu. قوله فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة أو فليحل وليجعلها عمرة. ambaye katika nini hana mnyama, hajachukua mnyama kutoka kwao, basi na atoke katika ihram. وليجعلها عمرة أي fanye hii ni umra. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن معه هدي أن يتحلل من قرانه أو إفراده ليكون متمتعا. هين أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم ويولي أنباي هنم نعمة أتوهي كتك إحرامياك يا قرانياك أو إفرادياك إلي أوين متمتع, لأن ذلك أرفق بهم وأفضل في حقهم, hili ni jepesi kwao na ni bora katika haki yao. waqad tahallala alkathiru min as-sahaba li hadha al-amri faqassaru ru'usahum wa labisu thiyabahum wa hallalahum kullu shay'in haruma 'alayhim bil ihram. wakatoka katika ihram wengi katika masahaba kwa amri hii ya mtume, wakapunguza nyele zao, wakavaa nguo zao za kawaida, ikawa halali kwao kila kitu kilichokuwa haramu kwa ihramu. hiyo ndio tahallul. fa asbahat jami'u mahdhurati li ihrami lahum halala, yakawa yote yaliyoharamishwa kwa ihram ni halali kwao baada ihlalihim min al-umra, baada ya kutoka kwao katika umra. قوله فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا. سراقة بن مالك بن جعشم أكسمام نقوم بي أمتم يا رسول الله دي جمهيل نمكهو تبكيك أمل أبد أو نلمليل. أراد سراقة رضي الله عنه أن يستوضح هل الحل بالعمر للقارن والمفرد ليكون متمتعين خاص بالصحابة أم عام بالأمة. alitaka kubainishiwa je hii kutoka katika kuwa halal kutoka katika umra kwa yule qarin na mufrid ili wae ni mutamattiaini, hili ni khas kwa masahaba au linaenea umma wote wasifanye qiran na ifrad wafanye tamattu. Wafi hadha hirsul sahaba ala alkhairi lilghairi, katika jambo hili unapupa la masahaba kuwatakia khairi watu wengine, ala alhirs ala alkhairi lilghairi, kuwatakia khairi watu wengine. Kwa Mtume sallam akamjibu qawluhu fashabbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidan fil ukhra, akapatanisha Mtume sallam vidole vyake kimoja katika kingine. Waqala dakhalatil umratu fil hajji marrataini la bal li abadin abad, Mtume akasema umra imeingia katika haji, akasema ibara hiyo mara mbili, akasema hapana, hili la milele na likwa watu wote kwamba wafanye tamattu wawache qiran na ifrad. Hadha jawabuhu sallallahu alaihi wasallam li suali Suraqah radhiyallahu anhu wa huwa yadullu ala anna hadha alhukma amul lil umma. Kauli hii ya Mtume, hadithi hii inafahamisha kwamba hukumu hii inaenea umma wote, lianna Allaha ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam lil ummati kulliha liyanalaha jami'an alfadl wasabqa ila alkhairat. Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa umma wote ili wapate wote fadhila na kutangulia kwenye mambo ya khairi. Falaisa alhillu khasan bisahaba bal huwa lil umma, kwa ile kutoka katika ihram baada ya umra si khasa kwa masahaba peke yao bali ni kwa umma wote. وفيه رد على عمل الجاهلية الذين كانوا لا يدخلون الحج على العمرة. في هي حديثين رد وعمل بتند ذاك جاهلية أبا وارو ولكوها وإنجزي حج جو يا عمرة بل لا بد عندهم من استقلال كل نسك عن غيره, بل لكوها كواه لازم كبكش كلا إبادة عن غيره ننجنيزو. Lakini alipokuja Mtume sallam akaondoa hiyo, akasema dakhalatil umratu fil hajji abadal abad. Qawluhu qadima aliyun min al-yaman bibuduni an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alifika Ali ibn Abi Talib kutoka al-Yaman na ngamia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana qudumu Ali min al-Yaman bi 30 badana, alifika Ali kutoka Yaman na ngamia 30. Wa kana ma'a an-nabiy sallam 70 badana liyakuna almajmuu 100 badana, mtume alikuwa na ngamia 70 ikawa jumla ni ngamia 100. Qawluhu fawajada fatimata mimman halla, akampata Fatima ni katika waliotoka katika ihram. Kanat fatimatu mimman qallaba nusukaha ila tamattu'i amalan bi amri an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Fatima radhiallahu anha ni katika waliogeuza ile ibada yao kuifanya tamato kwa kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu walabisat thiyaban sabighan waqtahalat, mama Fatima akavaa nguo za rangi na akajitia wanja, ay labisat thauban mulawanan waqtahalat, alivaa nguo za rangi akajitia wanja, liannaha kad halat watatayabat, kwa sababu ametoka katika ihram akajitia marashi. Qawluhu fa ankara dhalika alaiha, Ali radhiyallahu anha akamkataza jambo hilo. Sababu inkari Ali liannahu dhanna annaha la tazalu muhrima, sababu ya Ali kumkataza mama Fatima alidhania kwamba bado yuko katika ihram. Walaisa lilmuhrimati tatayyub, na haijuzu kwa mwenye kuhirimia kujitia marashi, li anna dhalika mimmahdhurati lihram, sababu hilo ni katika mambo ya haramu katika kuhirimia. Baada ya ihram ni haramu kujitia marashi, ni haramu kujitia wanja. Qawluhu faqalat inna abi amarani bihadha, akasema mama Fatima kumwambia Ali baba yangu ameniamrisha hivi. Hadha jawabu Fatimata ala jawabu Fatima ala Ali lamma ankara alaiha, hili ni jawabu la mama Fatima alipomwambia Ali alipomkataza kufanya hivyo. Idh qalat lam af'al dhalika min nafsi wa innama bi amri abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sikufanya hivi kwa nafsi yangu isipokuwa ni amri ya baba yangu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi'luha mashru'un la mamnu'un, huyo kitendo cha mama Fatima ni mashru', ni kitu katika sheria, ni sunna, si kitu kilichokatazwa. قوله فقال علي يقول بالعراق بيان لقصد علي من عتاب فاطمة وهو شيئان. فكان علي يقول بالعراق أكوى علي أنا سمى بالعراق وكبينيش مكسدو علي إليكم لوم فاطمة وهو شيئان. مامو ماويلي كوانزا التحريش على فاطمة أي إغراء النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليعاتبها. لكما كم لوم فاطمة علي لم لوم فاطمة وكتنو كيلي. بيلي الاستفتاء هل ما عملته مشروعا أم ممنوعا, كتكفت وجي الذي فاطمة نجنب مشروع أو لمكتاز. قوله فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت, تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ويعتبر هذا تشريعا. لكم فهميشا متومكم ممن ممكتز فاطمة ديو متومكم بي علي صدقت صدقت فاطمة أمسما كويلي متومة صلى الله عليه وسلم أكم صدقش فاطمة ويعتبر هذا تشريعا. إن زنغتي وهي نشريع وبأمتو أكشتوك كتك عمرة anakuwa yanakuwa halali yote yaliokuwa haramu katika ihramu yake. Kauluhu madha kulta hina faradta alhajja, kala kultu bayanu nusuki aliyin wa huwa alqiranu kanusuki nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Alipomuuliza ulisema vipi ilivyofaradhishwa haji, akasema nikasema hii ni kuweka wazi ile ibada ya Ali aliyoihirimia ambayo ni qiran كما عبادة يمتومة صلى الله عليه وسلم. علي الحرمية قران كما الحرمية يمتومة كسابو ووتي والكوة نوانياما ووتي والكوة نوانياما وكنا نوبالي ويكبيدي وحرمية هي قران. قوله فكان جماعة الهدي أي مجموع الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مئة, ikawa jumla ya wale wanyama aliochukua mtume ni 100. Minha 70 jaa biha maahu wa 30 qadima biha aliyun min al-yaman, 70 aliokuja nao mtume na 30 aliofika nao Ali ibn Abi Talib kutoka al-yaman. Qawluhu fahalla an-nasu kulluhum, watu wote wakawa halal wakatoka katika ihram, wakassaru wakapunguza nyele zao. هذا يدل على اعتمار الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واستجابتهم له. هنا فهمشا كفوات ما صحابة أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم نكجيب أمر يمتوم, وأن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية. سنة يمنينو إن تنغليزوا kuliko sunna ya vitendo. Sunna ya vitendo ni kwamba mtume alifanya qiran vitendo, lakini sunna ya maneno hii inatangulizwa kwa sababu alisema dakhalatil umratu ila alhajji, akawaamrisha masahaba wafanye tamattu. Kwa hiyo sunna ya maneno inatangulizwa kuliko sunna ya vitendo. Wa anna mu'dham as-sahaba kana mutamatti'a, na kwamba mu'dham wengi katika masahaba kila mmoja katika wao alikuwa ni mwenye kufanya tamattu. إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي, اسفقوا متوم صلى الله عليه وسلم نكلا أمباي أليكوا نمنام. في هذا دلالة على أن نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا لأنه ساق الهدي. هي حديث نفاميشا وأمباي بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم إليكوا نقران وصابوا أليكوا منام ويو عبادة يكي إليكوا نقران ستمتو. والله أعلم.